tego. Przywieziemy, podłączymy i skonfigurujemy telewizor według Twojego życzenia. Jesteś tego wart. Nasze usługi. Mediamarkt.pl. Gdzie jest człowiek, który widział nową Insignię? Dziś jestem tutaj, ale w weekend? W weekend chciałbym Cię zaprosić na wielką galę nowej Insignii. 23-25 czerwca w Twoim salonie Opla. Przyjdź zobaczyć auto, które jak dotąd widziało niewielu. Zupełnie nowa Insignia, na żywo. Zapraszam, Marcin Dorociński. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 19 czerwca, jest 9. Anna Zalesna-Sewera. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Po wyborach zmiany we francuskim parlamencie, partia prezydenta wprowadza do niego ponad 300 deputowanych. Są policyjne dane z długiego weekendu. W ponad 400 wypadkach zginęły 32 osoby. Akupunktura jest tak samo skuteczna jak leki przeciwbólowe, dowodzą naukowcy z Australii. Francuzi mają nowy parlament. W Zgromadzeniu Narodowym absolutną większość zdobyła prezydencka partia. Dostanie ponad 300 mandatów. Media francuskie są jednoznaczne. Emmanuel Macron ma teraz wszystkie atuty w ręku, by realizować swoje pomysły na zreformowanie Francji. Przykrym zgrzytem jest niska frekwencja, zaledwie 43%. Wszyscy ministrowie Macrona przeszli i są deputowanymi, pisze centroprawicowy Le Figaro, przypominając, że umowa była jasna. Kto przegra w wyborach, ten wylatuje z rządu. Ta sama gazeta przypomina, że obok ludzi prezydenta w ławach Zgromadzenia Narodowego zasiądą także lider skrajnej lewicy Jean-Luc Mélenchon, były premier Manuel Valls i szefowa skrajnej prawicy Marine Le Pen. A wśród pokonanych jest wielu byłych znaczących polityków rządzących przez ostatnie 5 lat socjalistów, jak i jedna z głównych postaci wśród republikanów, Nathalie Kościuszko-Morizet oraz wiceszef Frontu Narodowego Florian Philippot. Le Parisien pisze o historycznym głosowaniu. Partia Macron nie musi się oglądać na koalicjantów, ale ma przecież u boku sojuszników z kampanii przedwyborczej, centrystów i razem z nimi 340 miejsc. Przykre i smutne jest tylko to, że tak mało Francuzów pofatygowało się do urn. Katolickie La Croix uważa, że przyczyną absencji była nie tylko piękna pogoda i upały, ale i fakt, iż wybory powszechne cieszą się mniejszym wzięciem niż prezydenckie. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. 32 osoby zginęły, a blisko 580 zostało rannych w ponad 400 wypadkach, do których doszło od środy do wczoraj na polskich drogach. Statystyki podają policjanci. Jak podkreślają, tegoroczny długi weekend był bezpieczniejszy niż w ubiegłym roku. Spadła liczba ofiar śmiertelnych. W 2016 w 471 wypadkach zginęło 51 osób. W tym roku najtragiczniejsza była sobota. Tego dnia wydarzyło się 86 wypadków. Życie straciło w nich 8 osób, a 107 zostało rannych. Prezydent Warszawy konsekwentnie odmawia stawienia przed komisją weryfikacyjną do spraw reprywatyzacji w stolicy, a szef komisji Patryk Jaki powtarza, że to jej obowiązek. Na 28 czerwca Hanna Gronkiewicz-Waltz została wezwana przed komisję, ale twierdzi, że ta jest niekonstytucyjna i nie przyjdzie. Patryk Jaki, wiceminister sprawiedliwości i jednocześnie szef tej komisji, mówił w Trójce o tym, jakie konsekwencje może ponieść Hanna Gronkiewicz-Waltz. Komisja może nałożyć karę finansową, to po pierwsze, a po drugie może się zwrócić do prokuratora. No to jest za każdym razem 10 tysięcy złotych, czyli można powiedzieć, że stosunkowo nieduża dla ludzi majętnych. Natomiast no, oczywiście może też sięgnąć po pomoc prokuratury, natomiast ja nigdy nie chciałbym tego robić. To znaczy ja będę dalej przekonywał konsekwentnie, że jednak to jest obowiązek pani prezydent. Komisja weryfikacyjna rozpoczęła swoje prace tydzień temu. W przyszłym tygodniu zaplanowała pierwsze rozprawy i przesłuchanie pierwszych świadków. Unijny negocjator z ministrem do spraw Brexitu przy jednym stole. Dziś w Brukseli początek rokowań na temat wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Szacuje się, że potrwają one około 1,5 roku. Najpierw mają być uzgodnione warunki wyjścia, a później przyszłe relacje Londynu z Brukselą. Pierwsza runda rokowań ma trwać około 7 godzin. Najpierw spotkają się główni negocjatorzy, później ich zastępcy, a następnie grupy ekspertów. Unia Europejska ogłosiła miesiąc temu swoje stanowisko negocjacyjne, kiedy kraje członkowskie zatwierdziły wytyczne dla komisji do rozmów z Wielką Brytanią. Tak mówił wtedy główny unijny negocjator Michel Barnier. We are ready, well prepared. Jesteśmy dobrze przygotowani, mamy jasny mandat do negocjacji i dobrany zespół. Priorytetem Unii ma być zagwarantowanie praw Europejczyków, w tym Polaków mieszkających na wyspach, a także rozliczenia finansowe. Ale Wielka Brytania do tej pory oficjalnie nie przedstawiła swojego stanowiska negocjacyjnego, a powodem było zamieszanie na wyspach po przyspieszonych wyborach, w których konserwatyści stracili bezwzględną większość w parlamencie. Beata Pchłońska, Polskie Radio, Bruksela. Akupunktura skutecznym środkiem łagodzącym ból, potwierdzają naukowcy, nawet w warunkach ambulatoryjnych może czasem zastąpić leki przeciwbólowe, dowodzą badacze z Australii. Ich publikację analizował Rafał Motryuk. Lekarze na oddziałach ratunkowych mają do dyspozycji różne farmaceutyki, w tym opiaty, które mogą prowadzić do uzależnień. Teraz naukowcy z Uniwersytetu w Melbourne piszą, że wkłuwanie igieł w skórę okazało się tak samo skuteczne jak środki chemiczne. Eksperymentowi poddawano pacjentów, którzy skarżyli się na duży ból. Na oddziały ratunkowe przybywali oni z ostrym bólem pleców, migreną lub skręconymi stawami skokowymi. Eksperci przypominają, że akupunktura jest uznaną metodą łagodzenia bólu, choć do dziś nie wiadomo dokładnie, dlaczego cienkie igły wbijane w skórę zmniejszają te dolegliwości. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Partnerem informacji sportowych jest Wrocław, miasto gospodarz Igrzysk Sportów Nieolimpijskich The World Games 2017. Sport i Monika Sułkowska. Mecz o wszystko. Nasza młodzieżowa reprezentacja po porażce ze Słowacją teraz w drugim meczu grupowym Mistrzostw Europy do lat 21 zmierzy się ze Szwecją. Kapitan Tomasz Kędziora ma nadzieję, że w drugim meczu nasi piłkarze zagrają lepiej niż w spotkaniu otwarcia. Mieliśmy po meczu z Słowacją analizę na drugi dzień, wyciągnęliśmy wnioski z tego spotkania. Dzisiaj dobrze przygotujemy się na treningu, który poprzedzi mecz ze Szwecją i morale poszły w górę. Wiadomo, że kibice nas podbudowali, że przyszła taka rzesza na trening i wspierają nas, to czuć. Chcemy pokazać się z dobrej strony, chcemy się, można powiedzieć, zrewanżować za tę porażkę ze Słowacją, wygrać to spotkanie i patrzeć to przed siebie. Początek spotkania o 20:45 w drugim meczu naszej grupy, który rozpocznie się o 18:00, Słowacja zmierzy się z Anglią. Wczoraj w grupie C Włosi pokonali Danię, a Niemcy Czechów. W obu spotkaniach było 2-0. Mecz o wszystko w Lidze Światowej grali wczoraj nasi siatkarze i przegrali z Amerykanami w Łodzi 1-3. Polacy nie pojadą zatem na finałowy turniej do Brazylii, pojadą rywale. Straconej szansy na Final Six żałował Rafał Buszek. Ten mecz nam po prostu nie wyszedł i mecz, który decydował o awansie na Final Six, niestety zagraliśmy fatalnie i drużyna z USA na pewno zasłużenie wygrała to spotkanie i byli drużyną lepszą i na pewno zasługiwali na ten awans. A nasi siatkarze mają teraz czas, by spokojnie pracować nad formą na zbliżające się Mistrzostwa Europy. Awansu na tę imprezę nie wywalczyli nasi piłkarze ręczni. Polacy szanse na Mistrzostwa stracili już wcześniej, ale wczoraj zakończyli eliminację zwycięstwem. Rzutem na taśmę, rzutem Piotra Hrabkowskiego w ostatnich sekundach meczu wygrali z Rumunią 32-31. Rośnie forma Rafała Majki przed Tour de France. Nasz kolarz wygrał wczoraj wyścig dookoła Słowenii. Był najlepszy w klasyfikacji górskiej i zwyciężył także w sobotę na królewskim etapie rywalizacji. Kuba Przygoński natomiast za kierownicą Mini All Four Racing wygrał zaliczane do Pucharu Świata w rajdach terenowych Italian Baja. Tym samym został wiceliderem cyklu. Prowadzi w nim Nasser Al-Attiyah, który z kolei wygrał wczoraj zaliczany do Mistrzostw Europy rajd Cypru. A 24-godzinny wyścig Le Mans po raz trzeci z rzędu wygrała ekipa Porsche. 5 polskich osad stanęło wczoraj na podium w ostatnim dniu zawodów Pucharu Świata w wioślarstwie, które odbyły się w Poznaniu. Zwycięstwo odniosła nasza czwórka podwójna kobiet w składzie Agnieszka Kobus, Marta Wieliczko, Maria Springwald i Katarzyna Zilman. Partnerem informacji sportowych jest Wrocław, miasto gospodarz Igrzysk Sportów Nieolimpijskich The World Games 2017. Początek tygodnia słoneczny i ciepły, po południu gdzieniegdzie, na północnym wschodzie więcej chmur i możliwe przelotne opady deszczu oraz burze. Najchłodniej nad morzem, w Koszalinie i Gdańsku 24 stopnie, w Suwałkach 25, w Poznaniu i Rzeszowie 26, we Wrocławiu i Zielonej Górze 27, a w Szczecinie 28. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. 55-calowy telewizor marki Sony. 4K Ultra HD za jedyne 3499 zł. Jeszcze więcej okazji w sklepach i na mediamarkt.pl. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Lewo 7 rano telefony. Prawo 8 śniadanie w biegu. Prosto do 12 odpowiadanie na maile. Prawo 14 rachunki. Prawo 16 wideokonferencja. Lewo 18 odbiór towaru. Prawo 23 ostatnie sprawdzanie przed wysyłką. Prosto 1:30 zasłużony sen. A nie, jeszcze jeden mail. Własna firma to prawdziwy wyścig z czasem. Dlatego w PKO Banku Polskim mamy pożyczkę dla firm do 500 tysięcy złotych, dostępną nawet w 24 godziny. Bo twój bank działa na twoje konto. Udzielenie pożyczki

I Blame Coco. Tak sobie pomyślałem, co by było, jakby Sting był leśniczym. Zofia Kruszewska, Sylwia Hej, Marek Niedźwiedzki, witamy Państwa bardzo serdecznie. Za kwadrans Arkadiusz Jakiel, jego gość w Informatorze Ekonomicznym. Tuż po 10:00 płyta tygodnia Beth Ditto. Dzisiaj bierze wszystko, bo jest i płyta tygodnia, i piosenka dnia. Mój skarbie, Natalia Grzeszczyk zaraz potem, a fajny film Ryszarda Jeźwińskiego przed godziną 11:00. Po 11:00 instrukcja obsługi człowieka, Grażyna Dobroń. Sam na sam ze sobą. Jaka to wartość? To jest temat spotkania. No i mniej więcej kwadrans przed godziną 12:00. Festiwal Dwa Teatry, Błażka Marcinik z Sopotu. Mam nadzieję, że będzie pięknie grało. Miłosny w wykonaniu orkiestry Vincenta Bella. Taki całkiem fajny letni dzień. Niech będzie.

Słusznie, dobrze, że pan się obawia i trzeba się obawiać, dlatego że wydajność polskiej, że tak powiem, mocy energetycznej może być niewystarczająca jak na zasilenie wszystkich tych klimatyzatorów, które na potęgę będą działały i co roku ich więcej działa. Przy oczywiście nie zmniejszającym się, a nawet wręcz rosnącym zużyciu energii ze strony przemysłu, a nie tylko gospodarstw domowych. Ta produkcja energii, jak są upały, też jest utrudniona z powodu tego, że woda, która służy do chłodzenia tych bloków, jest po prostu za ciepła. A jasne. Jak się Wisła ustali na niskim poziomie, no to kozienice nie będą działały. Przypomina mi się taki, no, mocno już leciwy reportaż telewizyjny z lat bodaj 80. jeszcze, kiedy to pokazywano, jak przyjemnie spędzić wieczór w Ameryce i na Bliskim Wschodzie. Otóż Pod warunkiem, że jest prąd. Pod warunkiem, że jest prąd. Mieszkaniec Bliskiego Wschodu potrzebuje jedynie 40-watowej żarówki, aby sobie poczytać Koran i być szczęśliwym. I tu obraz uśmiechniętego człowieka w turbanie. W takim półmroku oczywiście. Drugi obrazek to jest uśmiechnięty Amerykanin, otoczony telewizorami, odbiornikami radiowymi, jakiś tam klimatyzator w tle. On potrzebuje 300 watów energii, a nie 40. Ale to było sprzed wielu lat. Dzisiaj to prawdopodobnie i na Bliskim Wschodzie taki mieszkaniec zużywa tego o wiele więcej. Nie ma co się oszukiwać. Postęp techniczny sprawia, że my coraz więcej tej energii, chcemy czy nie, konsumujemy. I to nie chodzi tylko o to, że ktoś ma tam rozbuchane potrzeby, bo na energii bazuje no właściwie już cały system łączności, bezpieczeństwa, a nawet przecież kasy fiskalne w sklepach. Jak wyłączą prąd, to wszystkie operacje w supermarkecie mogą się stać nielegalne. To pozostańmy jeszcze chwilę przy energetyce. Grozi nam gazowe starcie z Brukselą. Nowe prawo o zapasach strategicznych ograniczy import gazu i dostęp do gazociągów z zagranicy. W efekcie powróci czy przywróci się monopol PGNiG. No i ceny mogą poszybować w górę. Ostrzegają konkurenci jeszcze na rynku. Ach, no to zawsze tak, jak monopolista ma mocną pozycję monopolistyczną, no to ceny może sobie dowolnie regulować i on nie będzie wyrozumiały. Natomiast tak się zastanawiam, jakie może być uzasadnienie takich właśnie przepisów, które nakładają na importerów gazu obowiązek utrzymywania dużych rezerw strategicznych. To jeszcze okej, ale nawet po zakończeniu tego importu, jeszcze przez rok, to może być już trochę taki wydumany argument. Nie wiem, być może zapobiegający temu, żeby ktoś się nie pojawiał i nie znikał i nie robił rozmaitych kombinacji. Być może. Ale przecież nie po to budowaliśmy i tak się chwaliliśmy całemu światu budowaliśmy to Świnoujście i ten terminal gazowy, tak, żeby później tylko jeden podmiot mógł z tego korzystać. Chodzi o to, żeby tamtym kanałem płynął do nas gaz i to, żeby płynął na rynek zdemonopolizowany. Dlatego trudno mi to zrozumieć. Być może jakieś względy bezpieczeństwa, ale nie wiem, czy z tym bezpieczeństwem nie przesadzono. A przecież znowu, gaz jest surowcem energetycznym i szczególnie wrażliwym, można powiedzieć. Jeżeli on pójdzie w górę, to gaz zużywany nie tylko przez domowe kuchenki, ale przede wszystkim przez przemysł, no, wpływa na ceny tego, co przemysł wytworzy. A to ogólnie napędzi inflację. A wspomniał pan Świnoujście. Nowe nabrzeża portowe mają powstać w Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu, a w Gdańsku przeładunki wzrosną trzykrotnie. O tym z kolei pisze dzisiaj Puls Biznesu. No, tylko jakoś ten Bałtyk nie chce być większy i głębszy. Ale myślę, że ten Bałtyk i tak jest do tej pory był niewykorzystany. Zresztą jak się popatrzy na sytuację w polskich portach, to od kilku lat i tak tam nastąpiło ożywienie. To częściowo był efekt takiego pakietu przepisów dotyczących podatków i ceł, które jakby ułatwiły odprawy u nas i staliśmy się trochę lepszą konkurencją dla Hamburga czy Rotterdamu. Ktoś transportujący towary z Dalekiego Wschodu, powiedzmy, już nie musi tam w Hamburgu przypływać, tylko wystarczy, że dopłynie do Gdańska bez tranzytu później lądowego, to może trafiać w ten sposób do Polski. A skoro tak się zrobiło dobrze, to nic dziwnego, że porty nabrały apetytu na dalszy rozwój i dalsze inwestycje. I to z tego, co tutaj się dowiadujemy, to jest unowocześnienie. Chodzi o unowocześnienie przede wszystkim tych portów, więc tylko rozbudowa, ale unowocześnienie do ładunków takich już specjalistycznych, czy tam sprawniejsza obsługa kontenerów, czy ładunków przeładunek w ogóle tylko pojazdów. Mamy czym to zawieźć w głąb kraju? I tutaj się pojawia właśnie sugestia ze strony samych portów, że no co z tego, jak zrobimy bramę, jak za bramą będzie polna wyboista droga. Mhm. No może przesadzam, ale tutaj ich postulaty dotyczą głównie rozwoju sieci kolejowej, aby to właśnie drogą kolejową przewozić jak najwięcej tych towarów. Bo sieć drogowa to, no, to systematycznie się poprawia. Jeszcze na rzeki żeśmy chyba niedawno wstawiali, prawda? No, to nie wiem, szczerze powiem, jak to będzie, bo na rzeki też drogi, transport śródlądowy jest pewnie wolniejszy, natomiast tańszy. Mhm. To są takie drogi naturalne, w które też oczywiście trzeba inwestować. Ale ja się tak zastanawiam, tak mówimy tutaj o tym Gdańsku, Świnoujściu i tak dalej, a gdzież zostanie miejsce dla tego Elbląga, dla którego specjalnie tam chcą przekopać te mierzenie? Zostanie, na pewno zostanie. No. Jakaś tam część, tak jak dla lotniska w Radomiu. Dobrze. Istnieje duża szansa na to, że osoby, które założyły w 2016 roku działalność gospodarczą, będą płaciły preferencyjne stawki na ubezpieczenie społeczne, ale jakby się wczytać te pomysły, zwłaszcza zakłady ubezpieczeń społecznych, to nie do końca tak różowo chyba będzie. Chodzi o to, że kto będzie płacił ten ZUS od najniższego wynagrodzenia, to nie wypracuje sobie emerytury na żadnym właściwie poziomie, bo wciąż taka zasada obowiązuje. No tak. Żeby ją sobie wypracować, trzeba płacić od jakiegoś tam poziomu, czyli od najniższego wynagrodzenia co najmniej. Ten instrument, o którym pan redaktor wspomniał, jest obliczony właśnie na przedsiębiorców, którzy rozpoczynają działalność, mają jeszcze dochody żadne, no praktycznie, właśnie. albo bardzo niskie. Ale no, już automatycznie rusza ten obowiązek płacenia, tak, ale tej składki. Ale no, chcą działać legalnie, chcą coś tam na ten ZUS odkładać i proszę bardzo, wtedy dostaną taką niziutką składkę, ale i wtedy niestety niziutką emeryturę, albo i wcale. No, sprawa reformy całego systemu ubezpieczeń społecznych jest bardzo trudna. I coraz się dowiadujemy o kolejnych niuansach, które wychodzą. Ot, na przykład tutaj. Jeżeli chcemy ułatwić życie tym, co płacą, no to później utrudnimy tym, co emerytury pobierają. Albo tym samym, którzy najpierw płacili mało, a potem mało będą dostawali. Sprawa jest trudna i myślę, że bez radykalnych jakichś reform, ale dobrze przemyślanych, no to tutaj z miejsca nie ruszymy. No to skoro o pieniądzach mowa, to znalazłem w internecie 6 takich miejsc na świecie, gdzie przeciętny Polak za średnią krajową żyłby sobie jak pączek w maśle. I dla przykładu, uliczne jedzenie, dzienne wyżywienie od 4 zł do 8, koszt mieszkania minimalnie 600 zł miesięcznie. Gdzie tak może być, panie redaktorze? No, myślę, stawiam na jakieś kraje tropikalne. Tak, oczywiście. Tajlandia. Nieco droższy jest Wietnam. O proszę, a pan by się odważył takie jedzenie uliczne tam jeść na każdym rogu, czy tylko w niektórych miejscach? Zaskoczę pana, odważyłbym się. Ach, no to dobrze. Ja też, owszem, w paru krajach takich, powiedzmy, mniej zaufanych jadłem na ulicy. Różnie to się kończyło. To w Polsce pan nigdy nie jadł na ulicy? Jadłem, ale polska kuchnia jest najlepsza na świecie. Paweł Rochowicz, Arkadiusz Ekiel. Dziękujemy, do usłyszenia. Dziękujemy. Na program zaprosił sponsor, producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Tylko do czwartku! Oferta specjalna w sklepach Euro! Smart TV 32 cale, Thomson za 899, 43 cale, LG Smart TV Wi-Fi za 1690, smartfon LG K3 Dual SIM LTE za 299, pralka Bosch Vario Perfect, duży wyświetlacz, klasa A+++ za 1149 w sklepach Euro i na euro.com.pl. Jest pojemny, a jednocześnie zwrotny. Jest wygodny. Ale miejski. Z przestrzenią ładunkową do 2,3 metra sześciennego. Ale w cenie od 30 350 zł netto. Ford Transit Courier Van. Wielki, mały transit idealny dla każdej firmy. W idealnej cenie od 30 350 zł netto. Śpiesz się. Oferta ograniczona. Zapraszamy do salonów Forda. Misiu.

do południa. Cudowne wspomnienia, 1977 rok. Rita Coolidge, to był dla niej najlepszy chyba rok w jej karierze. Wylansowała wtedy kilka fantastycznych piosenek, między innymi tę We're All Alone, a potem Rod Stewart, płyta wprawdzie jeszcze z roku 1976, ale to był jeden z wielkich przebojów 77. The First Cut is the Deepest napisał Cat Stevens, a zaśpiewał Rod Stewart.